Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi. Evet. Barcelona ile elenmesi ve dramatik bir maçla başlayalım. Futbola başlayalım. Hakikaten öyle. Yani merakla beklediğimiz bir Şampiyonlar Ligi rövanş maçıydı. Geçen hafta bir 23 sene olduğu için ilk maçı konuşamadık. Evet. Cuma günü. Yani yarı final takvimi de biraz sıkışık. Bir hafta ilk maçlar hemen 6 gün ya da 8 gün şeylerin takımların durumuna göre 6 gün ya da 8 gün sonra rövanş maçları. İlk maçta Inter müthiş bir sonuç almıştı yani 3-1. Barcelona'yı müthiş hırpaladılar. Çok iyi bir kontratak oyunuyla. Ve herhalde işte 1,5 yıldır 2 yıl sonra falan ilk defa iki farklı bir yenilgi aldı Barcelona. Hani rakiplere top göstermediği için az da gol yiyorlar. Çok sıra dışı bir sonuç çıktı. İşte Barcelona'nın bir oyuncusu cezalandırma düştü. Inter'in kaçırdığı goller yani daha fazla da atabilirdi Inter. Yani yiyebilirdi birkaç tane de Barcelona'nın kaçırdığı var tabii. O maçı da göstermedi galiba Türkiye'de televizyonlar değil mi? Salı günü olduğu için ya da şey verdi. DSMAT platformu verdi. Evet. Star televizyonu yayınlamadı. Artık yani yarı finali zaten 3 maç 4 maç kalmış finale yani hani garip bir inat var. Evet. Çok acayip. Final de yayınlamasını da göreyim ben. şimdi ondan da bahsedeceğiz. Şimdi bu hafta da rövanş maçları vardı. Salı günü Bayern Münih rahat bir şekilde Fransa'dan 3-0'lık galibiyete dönüp ilk finalist oldu salı akşamı. 3 golde Oliç attı. Lyon'u mu yendi? Lyon evet. İlk maçı da 1-0 kazanmışlardı. Bayern Münih en son 2001'de final oynadı ve Valencia'yı penaltılarda yenerek 4. Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı. 9 yıl sonra tekrar finaldeler ve ilginçtir. Hani Alman takımlarının böyle biraz Alman futbolunun biraz umutsuz olduğu, hani işte Avrupa'da hep geri kalıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde baş edemiyoruz İngilizlerle. Onlarla boy ölçüşemeyiz dediği bir dönemde geldi bu. Yani Bayern Münih yöneticileri galiba geçen yıl Şeref Başkanı Franz Beckenbauer geçen sene öyle bir şey söylemişti. Yani hani bir süre için finali unutalım gibi bir laf söylemişti. İlginçti yani o lafın üzerinden işte 1,5 yıl geçti. Finaldeler. Yani şampiyonun artık şampiyonla bir adım uzaktalar. Yani çünkü buraya gelmek için 12 maç yapıyorsunuz. Yani 13 maçın 12'sini oynayıp finale çıktılar zaten. Rakipleri ise ertesi akşam belli oldu. Barcelona Inter'i çok hırslı bir şekilde ağırladı Nou Camp'ta. İşte seyircilere özel çağrı yaptılar. Maça son dakikada gelmeyin, işte bir saat önce gelin. Tribünde bağırın çağırın. Hakikaten çok alışmadığımız bir Nou Camp vardı o gün. Maç boyu çok yani star bu sefer verdiği için maça çok sık tezahüratları da duyduk tribünden. Fazla o Barcelona seyircisi böyle şeydir hani maça 80 bin 90 bin kişi gider ama hani goller dışında fazla şamata olmaz. Bu sefer orada bile o genelde pasif olan seyirci bile. Evet çok gürültülü ve şeydi değil mi? Hırslanmıştı. Coşku, evet. Hele maçın sonunda yani 1-0 olduktan sonra son 10 dakika acayip gürültülüydü ama çok ilginç işte her futbol yani futbolda da her takıma bir çare var. Her silahında bir panzehiri var. Yani o işte maç boyunca 600 pas yapan topa %80 sahip olan Barcelona'ya doğru düz gol pozisyonu vermeden ve bir kişi eksik oynayarak tam 62 dakika hatta duraklamaları hesaba katalım yani 65-70 dakika bir kişi eksik oynayarak maçı bitirdi Inter ve sadece bir gol yediler. Finale yükseldiler. Hakikaten müthiş bir sonuç ve yani alan savunmasının hele hatta gömülü alan savunması demek lazım. En iyi örneklerinden birini verdiler herhalde futbol tarihinde. 28. dakikada Motta çift sayı atıldıktan sonra iyice kapandı Inter. Yani başka çare de yok doğrusu hani. Böyle bir maçta Barcelona karşısında yani. Çünkü muhtemelen Kurt antrenör Jose Mourinho kontratak planları düşünmüştü kesinlikle. Hani ilk maçta Barcelona'nın verdiği açıkları gördükten sonra ben burada da gol atarım düşüncesiyle gitmişti Barcelona'ya ama 10 kişi kalınca çare kalmadı yani. Inter'in santrforu Eto sol kanatta oynadı yani şeyin kendi ceza sahasını biraz önünde savunma görevi yaparak oynadı. Ve çok da başarılıydı Eto. Çok iyi, çok iyi. Bütün oyuncuları. Müthiş bir oyun çıkardı yani. Evet yani ve işte orada iş alakanı görüyorsunuz oyuncuların. Yani hani ben burada oynamam. Benim pozisyonum değil. Ben anlamam kardeşim. Şey yapamıyorsam beni değiştir falan değil. Adam 80 dakika oynadı galiba Eto. Demek işte 50 dakika 60 dakika çıkana kadar. Bir savunma oyuncusu gibi, ikinci bir savunma oyuncusu gibi orada müthiş bir disiplinle görevini yaptı. Ve şey de yapma yani biraz zaman geçirdi tabii Inter'ler. Doğaldır kaleci sarı kart falan gördü ama böyle bir pislik savunma da görmedik. Hani rakibe sürekli tekme atan falan böyle bir savunma futbolda değil yani zaten az o kırmızı karttan sonra çok az sarı kart gördüler yanılmıyorsam. Evet evet öyle oldu. Fakat gene de benim de sormak istediğim bir şey var. Şimdi böyle bir şeyde sıfır pozisyonla gol pozisyonuna girerek ve tamamen çok başarılı olduğunu %100 ben de kabul ediyorum. Bu şey defansın alan savunmasının filan. Fakat bunun da futbol adına bir kayıp getirip getirmediğini de tartışmak lazım herhalde değil mi? Yani çok böyle bir futbolda keyif veriyor mu bilmiyorum insana yani. Aslında yani şey olarak heyecanı yüksek olduğu için çok keyifsiz de denemez o maça. Çünkü hani bekliyorsunuz ne olacak falan evet. Diye böyle bir şey oldu. Hele artık son yarım saat falan. Inter yarı sahası demeyeceğim. Inter sahasının son 30 metresinde falan oynandı yani. Oynandı evet. Böyle bir çok acayip bir şeydi. Hani nasıl diyeyim hani handbolda falan olur. Bütün takım hücuma çıkar ya. Evet. Rakibi kapatır. Şey, yani hücum süresi boyunca. Ama burada hücum süresi de yok tabii. Barcelona topu alıyor. 15 pas dönüyor. Hemen kapıyorlar. Bir 20 pas işte bir şut falan. Zaten hiç top Inter'de kalmıyor. Maç istatistikleri çıktı. Inter'in en çok pas yapan oyuncusu 10 pasla Milito'ymuş. 10 pas. Başka çift tane pas yapan oyuncu yok. Takım oyuncu başına pas ortalaması 6 maçtaki. Öyle mi? Çok acayip. Barcelona'da 105 Xavi. Ondan sonra 80'ler, 70'ler, 60'lar var diğer oyuncularda. Yani evet bu bir başka türden bir oyuna birden dönüşmesi gibi bir şeye kapıldım. Yani hissiyata kapıldım. Yani heyecan açısından çok vardı tabii. Yani ne olacağını insan katiyen kestiremiyordu ama futbola da bir başka bir boyut vardı sanki. Yani futbol gibi değildi. Yani işte bir kırmızı kart Inter'in tamamen gömülmesine yol açtı tabii. Yani bence yani onun kırmızı karta kadar da tabii oyunu çok geride kabul ediyorlardı ama tamamen onların kontratak planlarını şeye indirdi. Sıfıra indirdi. Evet. O kırmızı kart. Yani belki Guardiola demiş hani o kırmızı kart işimize yaramadı bizim. Tamamen gömüldüler. Hiç alan kalmadı bu sefer geride. Bir de Barcelona'nın hani orta yapalım uzun boylu santforumuz işte bizim Hakan Şükür'ümüz vursun kafayı orada mücadele etsin diyecek bir takım da değil. Yani İbrahimovic uzun boylu bir santifor olabilir ama fizik mücadeleyi hiç sevmeyen bir adam yani. Evet. Ve bu iki maçta büyük hayal kırıklığı. İlk Inter maçında da kaleye sıfır şut. Burada da yani o savunmanın içine tamamen kayboldu. Onun uzun boyuna bakıp aldamamak lazım. O tamamen şey işte ayağına top hani çalım atıp böyle bilek becerisiyle ayak bileğiyle pozisyon yaratacak bir oyuncu. Öyle kalabalık savunmanın arasında onu itsin, kalça koysun falan öyle değil. O yüzden o şeyi bozacak bir oyuncu olmadı. Belki hakikaten işte gole atan Pique'yi daha erken santrafora falan çekmek lazımdı. O riski son 10 dakikada 15 dakikada aldı. Yani Guardiola da devamlı sağ içindeki düzeni değiştirdi ama şey olmadı. Yani fayda etmedi. Savunma uzun, çok tecrübeli oyuncular. Gelen ortalara aynen geri çıkıyor. Çok çok az pozisyon bulabilirler. Hiç hata yapmadı. Sıfır hatayla oynadı aşağı yukarı Inter Milan'da falan. Golden önce bir boş bir kafa vuruşu var. Evet. Krkić o kafayı Krkić, evet. vuramadı. Bir de golden yani bir sıfırdan sonra bir tartışmalı pozisyon oldu. Keita'nın mı Türen'in mi eline çarptı top Krkić'in önüne düştü. O da golü attı ama hakem vermedi. Yani işte hani 2-3 pozisyon falan. Bu kadar hakimiyet içinde yani topa sahip olmanın %80 mi 79 galiba. Öyle bir şey. Görünmemiş bir oran. Evet. Yani evet hele bu seviyedeki bir maçta hani şeyde olur. Kendi liginizde çok zayıf takımla oynarsınız. Olur ama hani işte belki Şampiyonlar Ligi yarı finalinden bahsediyoruz. Evet, belki de bu senenin şampiyonuyla oynuyorsunuz. Yani Inter belki de şampiyon olacak. Evet. Ama şey olarak evet hani seyir zevki olarak işte çok hani savunma yaptılar. Yani şu bakımdan hak vermek lazım. Hani biraz açık boyuna oynadığınızda Barcelona'ya çok ağır olabiliyor sonuçları. O yüzden birkaç antrenör bu iki sezonda o şeyleri de yani bu disipline sahip oyuncuları da varsa bu tip böyle bir oyunu tercih ettiler. Yani Inter bu sene öyle oynadı. Geçen sene de Gus Hiddink aynı şeyi yapmıştı Chelsea'de. No evet. Camp 0-0 bitmişti. Rövanşta ancak 93. dakikada birbiri buldu Barcelona ve finale yükseldi. O iki takım da çok yani dünyanın en iyi fizik kondisyona sahip kalıplı oyuncularıyla bunu yapabildi. Onun dışında yani hani ben açayım üzerine biraz gideyim falan derseniz işte Arsenal gibi oluyorsunuz. Ben o yüzden haksız da diyemiyorum antrenörleri. Yani çok seyir zevkini belki düşünmüyorlar. Evet. Ama hani işte biraz da başarı endeksli düşününce haklılar. Mourinho da hakikaten kurt bir hoca. Yani düşünün Inter kendi liginde iyi ama Avrupa'da çok iyi gitmiyordu. Gruplarda Barcelona'yla oynadılar. İki maçta pek top yüzü görmediler. Birini kaybettiler. Son anda çıktılar o gruptan. Sonra gittiler Chelsea'ye yediler. Ardından CSKA. Şimdi Barcelona. Ve finaldeler yani 38 yıl sonra finalde Inter. Düşünün İtalya'nın 3 büyüğünden biridir. Bu 2006'ya kadar hep başarısızlığı hep Juventus Milan'ın gölgesindeydi. İşte o 64-65'te iki şampiyonu var Inter'in. O zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda. Ve Arjantin'in antrenör Helene Herrera'nın işte Catenaccio terimini dünyaya tanıttığı takım. Evet yani katı defans. Anlayış. İtalyanca kilit demek zaten. Kilit. Evet. Kilit. Herrera bir numara yapıyor. O zaman şimdiki bir alan savunmalı sistem yok. Adam adama savunmalı sistem var. Yani işte takımın sağ beki rakip sol açığı mark ediyor. Sol bek sağ açığı. İşte santraf santraforu o bir numara daha yapıyor. Onların gerisine o zaman bir de libero koyuyor. Serbest adam. Hani markaj var bir de kaçanların kaçan topları birisi toplasın diye arkaya bir ekstra adam daha savunmada ve işte o sistemde iki kez Avrupa şampiyonu, üç kez galiba lig şampiyonu oluyorlar. Çok başarılı. O dönemden beri şampiyonluğu yok Inter'in. Bir başka dönemin Catenaccio'su da takımı finale çıkardı ama bu sefer işte adam adama değil artık hani son futbolda olduğu gibi 15-20 yıldır uygulandığı üzere alan savunmalı bir sistemle. Finalde tabii ilginç maç olacak. Bayern Münih'te Barcelona yerine muhtemelen Inter'i tercih ederdi. Antrenörleri Van Gaal de bunu söylemiş. Ve daha önce kupayı birer kez kazanmış. İki antrenör karşılaşacak finalde. Van Gaal Ajax'ın başındayken 95'te şampiyon olmuştu. Sürpriz bir şekilde. Ertesi yıl finalde kaybetmişti. Mourinho ise Porto ile 2004'te kazandı bu kupayı. Ve ikisi de o zamandan beri bir yeni finalin, yeni şampiyonluğun peşindeler. Hani gittikleri her takımda da iyi kötü başarılı oldular. Yani Van Gaal Barcelona'ya gitti. İki şampiyonluk kazandı, lig şampiyonluğu. Avrupa'da tutmadı aşı. Aradaki dönemde çok başarılı değildi Hollanda milli takımında. İşte Bayern Münih'e geldi bu sezon. Ligde liderler, Almanya Kupası'nda finaldeler. Şampiyonlar Ligi'nde finaldeler. Çok aynı durum Inter için de geçerli. Yani İtalya Kupası'nda finalde, İtalya Ligi'nde lider, Şampiyonlar Ligi'nde finalist. Evet, çok başarılı iki takımın finali. Evet, ve Madrid'de olacak. Bu arada o ilginç detay, İspanya'nın Katalan olmayan bölümü, özellikle Madrid, derin bir nefes aldı. Çünkü Real Madrid'in efsane stadı Bernabéu'da Barcelona'nın oynamasını, hatta kupayı kazanmasını istemiyorlardı tabii ki. Böyle bir kabus görüyorlardı ufaktan. Bu şeyden, kabustan kurtulmuş yollar. Kurtulmuş oldular, evet. Evet, öyle başlıklar atmış İspanyol spor, Madrid'in spor gazeteleri. Moukamp, hani Mourinho'nun Mousse'unu alıp Moukamp falan diye başlıklar atmışlar. Sevinirler. Bir ilginç ayrıntı daha. Yani Şampiyon Kulüpler Kupası 93 yılında Şampiyonlar Ligi'ne dönüştü. Bu isimle 18. final olacak yani. Ve dönüştüğünden beri kupayı üst üste kazanan bir takım yok. İlginçtir. Özellikle hani 90'a kadar diyebiliriz. Yani ilk kupanın ilk 35 yılında Real Madrid'in muazzam. Tabii Real Madrid'in 5'i var. Ajax'ın üst üste 3'ünü hatırlarsınız siz. Evet. Bayern Münih 3 kere kazandı üst üste. İşte Inter 2 kere kazandı. Benfica 2. Liverpool'un üst üste 2'si var. En son Milan 89 ve 90 yıllarında üst üste şampiyon olmuştu. Ve son üst üste şampiyon olan takım. Sonra üst üste final oynayanlar şey yapamadı. Başarılı olamadı yani. İşte Ajax, Juventus vesaire kazanamadılar. Ya da işte Barcelona gibi yarı finalde takılanlar oldu. Evet. Ve final ne zaman? 22 Mayıs Cumartesi günü. İlk defa bu sezon Cumartesi günü olacak final. Hep o yıllarda alıştığımız çarşamba finali yok. Bunun da bir sebebi var. Yani daha önce de muhtemelen düşünülmüştür ama UEFA'nın yeni dönemdeki başkanı Michel Platini daha çok izlenebilmesi için, yani hem Avrupa'da hem dünyada televizyon izleyicisi tarafından daha çok izlenebilmesi için maçı cumartesi akşamına aldı. Aslında öyle bir plan daha var. Yarı finalleri tek maç oynatıp cuma günü finali pazar yapmak gibi bir planları daha vardı. Ama henüz bu sezon olmuş değil en azından. Peki favorini de sorayım. Kaybedecek olan takım. Hakikaten şimdi çok denk görüyorum takımları. Yani Barcelona olsaydı hani rahatlıkla insan Barcelona diyebiliyor ama vallahi evet, sanki Bayern'in beraberlik maçı yok. Ben 90 dakika için yorum ya şey yapayım da falan kurtarayım. Penaltıları bilmiyorum. Zor yani, şey yapamadım. Mourinho'da mutlaka. Peki, sıkıştırmayayım seni. Mourinho'nun şeyleri de, davranışları konusunda da birkaç şey, epey basında şey çıktı. Kışkırtıcı davranışlar falan dediler ama yani bilmiyorum, böyle bir sakin anlık şeylerde, hani tabii rakip statta olduğunuz zaman hani kulübeden çıktığınızda iyi alıyor seyirci, yani o dünyanın her yerinde öyle. Orada bir şey yoktu. Bir tek maç sonunda gidip Inter'in olduğu tarafa işte yumruk şov yaptı. Barcelona kalecisi falan kızdı, burada şov yapıyor falan diye. Ama o kadarı da olacak yani artık. Bir de hani Mourinho işte 7-8 yıldır biliyoruz kendisini. Hani o bildik bileli böyle. Yani o basın toplantısında da lafını esirgemez. Hakem, rakip antrenör, hatta kendi futbolcusu. Evet. Şey yapar. Ondan sonra şeyden geçirir. Kılıçtan geçirir yani. O onun tarzı tabii, taktik olarak yapıyor biraz da. Hani Chelsea'li futbolcular hatta şeyi söylerdi. Hani kendini ön plana çıkarıp baskıyı da kendi üzerine alıyor ve oyuncuları rahatlatıyor hani Chelsea'deyken, öyle söylenirdi. Taktik olarak da yapıyor olabilir. İşte bir de böyle 5-6 dil konuşan, hani başarılı falan da bir adam olduğu için çok bir şey diyemiyorsunuz. Artık hani şeyi görün siz, bu kupayı falan kazanırsa evet, o zaman görün. Çünkü ben Mourinho'nun önce kazandığı finale gitmiştim o maça. 2004 Şampiyonlar Ligi finaline. Orada mutsuzdu çünkü galiba Chelsea ile anlaşmıştı herhalde final öncesinde ve doğru düz kupa törenine falan katılmadan madalyasını seyircilere atıp soyunma odasına gitti. Biraz mutsuzdu yani. Bu sefer öyle olmayacağını tahmin ediyorum. Evet, bu sefer çok farklı olabilir. Bir de çok ilginç bir fotoğraf vardı. Hangi gazetede gördüğümü hatırlamıyorum. Barcelona antrenörü kendi oyuncusuna taktik verirken gidip dinliyor. Arkasında. Ha, öyle mi? Hakikaten mi? Evet. Orada belki göremediğim şeyler olabilir. Sakin'in de böyle şeyler oldu çünkü. Dördüncü hakeme şikayet ediyorlar bunu falan. Evet. Gidip dinlemiş şey. Bir de işte bütün o diller hepsini konuşuyor yani. Fransızca, İtalyanca, Almanca. Almanca yoktur belki. Yani İngilizce falan hepsini konuştuğu için. yani gider dinlediğinde hiç saklamadan. Öyle bir fotoğraf vardı. Komik yani. Alem be. Onu ben kaçırmışım. Çok iyi. Evet, peki az bir süre içinde bir iki konuşulacak konumuz daha kaldı. Türkiye'de ligin sonlarına da geliyoruz. Geldik ama şeyler yine zamandan çıktı yani futbolun dışında tamamen. Orada hani Şampiyonlar Ligi için Catenaccio mu, kapalı savunma mı, hücum mu falan derken burada şey, hücumlar şeye yönelik. Hep sağ dışı. O evet. Takım niye onun dostu? Hakemler niye böyle yaptı? Federasyon zaten onun uşağı falan. Tamamen buna dönüştü iş. Zıvanan çıktı olay yani yine. Yani başarısız klasik olmak üzere üç büyüklerin başarısız olanları yani ya da en azından şu anda başarısız gözükenleri şeyi açtılar. Çeneyi açtılar. Hakemler, makemler. Çünkü onlar çok iyi sezon başından beri. Galatasaray ve Beşiktaş'ı kastediyorum şu an için. Çünkü yani iki takım geçen haftaki sonuçlardan sonra iki takım için hayal kırıklığı olduğu belli oldu bu sezonu. Yani Avrupa'da başarısızlar, kupada finalde yoklar. Ligde de en ihtimalle ikisi de üçüncü olabilecek gözüken o. Ve şey şimdi söyleniyorlar. İşte hakemler yüzünden Fener'in 20 puan gerisine düştük de bu federasyon bu hakemleri aleyhimize kışkırtıyor da vesaire de falan. Böyle şey. Şimdi Fenerbahçe'de liderliğe yükseldi ve hani şampiyonun daha güçlü adayı konumuna geldi ama 3 zorlu maç oynayacak. Onlar bunun için altyapı hazırlıyorlar. Zorlu bir Ankara deplasmanları var bir sonraki hafta. İşte Ankara Gücü Bursa'nın dostuymuş da falan filan da gibisinden şeyler çıkartıldı bu sefer. Hiç bitmez. Hani evet, bu çok önceden aşina olduğumuz şeyler evet. Bunlar yıllardır. Bir de işte belki Bursa Spor için bir puan geriye düştü. Bir maçı Ankara Spor maçı. Onu şey oynayacak. Pas geçecek yani. Evet. Hükmen galip evet. Sayılacak. İkinci sahasında da Kayseri Spor ve Beşiktaş oynayacak. Yani çok kolay denemeyecek iki maç var. Ama hani maç zorluklarının dışında stres olabilir. Bu duruma çok alışık olmayan oyuncular var. Hani işte Bursa'yı biraz strese sokmak tabii. Hani böyle konuşmalarla falan. Bir de bir puan geriye düşmüşken. Ama geçen haftaki Galatasaray-Bursa maçı da herhalde sezonun en iyi maçlarından biriydi. Bunu söylemek lazım yani 0-0 bitmesine rağmen. Yani hani bu sezonun derbi maçlarının çok üzerinde bir tempo ve kalitede bir maç oldu. Çünkü hani son hani o haftalarda olan derbi maçlarını düşünürsek yani rezalet bir Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kavga dövüş. Son derece düşük tempolu ve sıkıcı bir Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra biraz ilaç gibi geldi. Yani skoru aldanmamak lazım 0-0. Yanıltıcı çünkü çok takım gol kaçırılmış evet, değil mi? Evet yani takımlar iyilerdi bir tek son vuruş anları hariç. Yani o son vuruş sanki iki takım oyuncu anlaşmış gibi. Ya ıska geçiyorlar ya işte kaleciyi geçiyor avuta çıkıyor topla. Rakip oyuncuyu nişanlıyor. Yani 3-3 olabilirdi mesela. Evet ilginç. Maçın adil sonucu beraberlikti doğrudur. Ama 0-0 değil 2-2-3-3 olabilirdi. Hakikaten kıran kırana bir maç oldu. Şimdi bakalım yani Fenerbahçe'nin maçları da zor hakikaten. Bir şey yakaladılar onlar da. Son 7 hafta 1-0-1-0 bir tane 2-0'ları var. Yani gol yemeden 7 maçları gidiyorlar ama bu şeylerin az olduğunu gösteriyor tabii. Yani Manerhan'la bir gol yedikleri geriye düştükleri maçta iş ters gidebilir. Çok kırılgan bir yapıda oynuyorlar. Bursa'da işte çok bu son maça kadar biraz stresli gözüküyordu. İyi oynamıyordu. Şimdi kendi sahalarındaki iki maça bakacaklar. Yani son maçın sonuna kadar iş çözülemeyecek gibi. Fenerbahçe'nin son maçı Trabzon'la İstanbul'da ama işte Trabzon ligin dişli takımlarından biri, hiç belli olmaz. Bursa'nın da Beşiktaş'la iki takım arasında özellikle taraftarlar arasında bir husumet var. Beşiktaş sırf o yüzden o maçı bırakmayacaktır. Yani hani maç 1-0 gitse son dakikalarda şey yapmaz, oyunu boşlamaz. İlginç bir şey olacak. Ya Trabzon'la Beşiktaş belki de oynadıkları bir haftada şampiyonu belirleyen takımlar olacaklar. Tamam, burada da favorini sormuyorum şimdilik. Evet, ya, söylemeyeyim ben, iki takıma da haksızlık olmasın. Sezon başı şeyimde Fenerbahçe demiştim, bunu hatırlatıyorum. Evet. Yani evet. Ağustos ayında Fenerbahçe şampiyon olur, Galatasaray ikinci olur demiştim. Galatasaray'ı tutturamadık. Ama Fenerbahçe son 7 haftada hala devam ediyor. Beklenmedik bir şekilde şeye geldi. Bir moral bozukluğundan müthiş bir çıkış yaptılar. Bir numaralı aday konumuna geldiler. Evet. Peki başka herhangi bir şey var mı? Artık bitirmek üzereyiz. Yok, bu haftalık ufak bir duyuru yapmış olalım. Bu benim baba olarak yorum yaptığım ilk spor yorumuydu. Kutlarız. Adı ne? Çok teşekkürler. Eren. Eren. Çok sevgiler ve tebrikler. Yani hem sizle hem açık radyo dinleyicileriyle paylaşmış olalım. Çok, 4 günlük baba olarak çok mutlu bu yorumları oldum. Yapmış oldum. Sevgiler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşürüz mutlaka tabii. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor.